Jesteśmy inni, co innego oni. W swoim kraju chcą być czuć swoją. Świadomość tego jest moją zbroją. To społeczeństwo stawia mi zarzut, że wykonuję dziś wolny zawód. Raczej wątpliwie żyć tu uczciwie. Hip-hop mi daje alternatywę. Mówią margines, tak to dobrze. Serwuję przekaz oparty na kontrze. Wbrew społeczeństwu i dysydentom, na młodych mózgach wypalam piętno. Ktoś niewygodny dla władz na pewno. Kolejny raz trafia znów w sedno. Głupawy wizerunek w TV i w radiach. Sami musimy o siebie zadbać. Z nami dzieciaki, biedne i boze. Molesta prawdziwym pokolenia głosem. Jesteśmy inni, co innego oni. Normy społeczne, normy społeczne, normy społeczne nas nie dotyczą. Dla społeczeństwa ja jestem psycho, bo jak mysz podniosłą, znów nie siedzę cicho. Jestem intruzem psychicznie chorym, bo nie słucham ryzyka i nie czytam agory. Dla społeczeństwa jestem zacofańcem, a tolerancja wytyka mnie palcem. Gdy próbują coś skurać, różowi chłopcy chcą prawdę adopcji, ale nie ma takiej opcji. Przez społeczeństwo jestem wyklęty, choćby za hasło legalne skręty. Ja to imię, pierwsza litera z nazwiska, za pochodzenie i za rap z boiska. Dla społeczeństwa jestem cymbałem, bo gdy miałem szansę, to się nie sprzedałem. Jestem dla nich głupim idealistą, a ja chcę zarabiać, ale grając czysto. To my, mieszani, nielubiani, to my. Jesteśmy inni, co innego oni. Mówią margines, tak to dobrze. To my, mieszani, nielubiani. To my, mieszani, nielubiani. Jesteśmy inni, co innego oni. To my, normy społeczne, normy społeczne. Normy społeczne nas nie dotyczą. W oczach społeczeństwa za dużo we mnie szaleństwa, bo nie mam tolerancji do pedalstwa i kurestwa. Multum okrucieństwa nie widzą, a mają manię. Kłamstwa się nie brzydzą, tylko tego, że mówisz wulgarnie. Coś tu nie pasi, coś ich znów razi. Jak jesteś nieprzewidywalnym, to już im wadzi. Bo sami związani pętami własnej wyobraźni, boją się być poza obszarami swojej nacji. W takiej sytuacji jestem z dala od kukieł. Choć ja ich nie mijam, niech oni mijają mi łukiem. Niewygodnie, bo się buntuje. Nie masz siły i za swoim gratuluję. To my, mieszani, nielubiani, to my. Jesteśmy inni, co innego oni. Mówią margines, tak to dobrze. To my, mieszani, nielubiani. To my, mieszani, nielubiani. Jesteśmy inni, co innego oni. To my, normy społeczne, normy społeczne, normy społeczne.